NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Voor de tweede dag op rij zijn bij het RIVM bijna 25.000 nieuwe positieve coronatests gemeld. Het zijn er vandaag iets meer dan het dagrecord van gisteren, maar de cijfers zijn niet compleet vanwege een storing. In de ziekenhuizen is het aantal coronapatiënten verder gedaald. Minister De Jonge legt een rechtstreeks verband tussen het incident bij het huis van D66-leider Kaag en uitspraken van Forum voor Democratie. Gisteravond stond een man met een brandende fakkel bij de voordeur van Kaag. Volgens De Jonge is de manier waarop Forum spreekt over tribunalen niet zonder gevaar. Rapper Boef wil het geld dat hij kreeg voor een RIVM-campagne weggeven aan goede doelen. De campagne was bedoeld om jongeren over corona te informeren. Boef zegt dat hij het beleid van de overheid niet meer steunt. Ook Vitesse komt eerder terug van het trainingskamp in Zuid-Europa naar aanleiding van een aantal coronabesmettingen. De spelers en staf vliegen vandaag nog terug naar Nederland. Gisteren kwam Ajax hals over kop terug uit Portugal. PSV en Feyenoord hadden hun trainingskamp op het laatste moment afgezegd vanwege meerdere besmettingen. ANWB Verkeersinformatie. Er staat file op de A2 Maastricht-Eindhoven bij knooppunt Leenderheide. Staat er een vrachtwagen met pech waardoor de rechte rijstrook dicht is en de vertraging is daar ongeveer 10 minuten. Op de A12 Duitse grenzen Arnhem tussen Beek en Duiven een kwartier vertraging door een spoedreparatie. De rechte rijstrook is dicht. Tot slot door een ongeluk ook een lange file op de A29 van Rotterdam naar Bergen op Zoom bij knooppunt Hellegatsplein. Daar is de vertraging iets minder dan een kwartier. NPO Radio 1. EO. Hans van der Steeg. Geld of je leven. Goedemiddag, fijn dat u luistert naar Geld of je leven. In deze derde lockdown ligt de omzetschade voor winkeliers na bijna 3 weken sluiting op maar liefst 2 miljard euro. Winkels kunnen gewoon open, ze zijn veilig, met eventueel een aantal veiligheidsvoorschriften. Geen enkel probleem, maar een lockdown is het slechtste wat je in een land kan aandoen. Ze begrijpen niet meer, want je ziet je onderneming onder je handen eigenlijk wegleiden. Ja, dat de schade snel kan oplopen bespreek ik over een kwartier met ondernemer Micha Noot. Hij werd extra hard getroffen toen hij met corona op de intensive care belandde en zijn bedrijven kwijtraakte. Geld of je leven. Maar eerst, ondanks de coronacrisis groeit de economie in ons land nog steeds. Afgelopen jaar volgens de Nederlandse Bank met 4,5%. Maar wat merken we daar eigenlijk van in onze portemonnee? Weinig. Zo blijkt deze week uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Sterker nog, we gaan er dit jaar op achteruit. Wanneer gaan onze lonen nou eindelijk eens een keer omhoog? Want die economie gaat als een trein. De Nederlandse economie zit in de lift. Meer dan eerdere jaren. Beter dan andere Europese landen. De hoogste groei in 10 jaar tijd. De vraag is of iedereen daar ook iets van merkt. Bijvoorbeeld aan je inkomen. Ja, de prijzen stijgen harder dan onze salarissen. Wat betekent dit nou eigenlijk? Ik ga erover praten met hoogleraar arbeidsmarkt Ton Wildhagen en met financieel expert Annemarie van Gaal. Goedemiddag allebei, hartelijk welkom. Goedemiddag. Ja, meneer Wildhagen, dat gat tussen prijsstijging en loonstijging, kunt u daar eens wat inzicht in geven? Hoe groot is dat hiaat? Ja, we hebben de cijfers van het CBS en die laten zien, als we kijken naar de cao-lonen, dat die afgelopen jaar, dus 2021, zijn gestegen met 2,1%. Dat was een jaar daarvoor, 2020, toen corona opdoemde, was dat nog 2,9%. Mm-hmm. En aan de andere kant zien we de ontwikkeling van de consumentenprijzen. Die hebben we nog niet voor het hele jaar, op 1 maand na, maar dat is een stijging van 2,4%. Dus het gat is 0,3%. Ja. Mevrouw van Gaal, u bent helemaal thuis natuurlijk als het gaat om consumenten en huishoudboekjes en wat we daar dan van merken. Die 0,3, dat gat tussen stijgingen en de prijsstijgingen en loonstijgingen, is dat nou veel in een huishouden? Nou ja, als je het zoals een percentage hoort, dan denk je, nou ja, dat valt nog wel op te vangen. Maar ja, ik hoor om me heen ook van gezinnen waarvan de energierekening tot 3 keer toe is gestegen. En dan denk ik, ja, dat zijn toch wel bedragen. Dan heb je het niet meer over een paar procent. Maar dan, dat is toch heel lastig op te vangen voor sommige mensen. Ja, en zit dat, meneer Wildhagen, zit bijvoorbeeld die stijging van de gasprijzen, want dat weten we allemaal inmiddels, dat die knetterhard zijn gestegen. Zit dat daar dan ook in die 0,3 verschil? Of komt dat dan nog bij? Nee, dat is het totaal wat we weten. Dus het heeft ook te maken met de boodschappen, het prijsniveau wat daar ook is gestegen. Dus het is alles bij elkaar. Maar 0,3 is inderdaad toch gewoon echt een behoorlijk gat. Ja, merkt u het zelf eigenlijk, meneer Wildhagen? Ja, nou, nog niet rechtstreeks. Hè, dus het is niet dat je dat meteen voelt. Maar als we bijvoorbeeld kijken waar merken mensen het nu het meest. Want die loonstijging is natuurlijk een gemiddelde. Maar als je bijvoorbeeld kijkt in de horeca. De mensen die daar werken en onder cao vallen. Die hebben maar een loonstijging van 0,3. He, dus daar is het gat nog veel groter. Ja. Aan de andere kant zijn er branches waar de stijging relatief hoger is. Zoals de uitvaartbranche bijvoorbeeld. En dan is het gat weer kleiner voor de mensen die in die sector werken. Ja, het blijft altijd een gemiddelde natuurlijk. Nu vraag ik me af, wat is dan de... Kijk, de prijzen stijgen, dat weten we al eventjes. En nu horen we natuurlijk woorden om de oren geslagen met inflatie die enorm is. Is dat ook de oorzaak, meneer Wildhagen? Ja, dat is het. Hè. Het is de prijsstijging of de geldontwaarding. Hè. Je kan voor hetzelfde geld minder kopen. En dat betekent dus dat mensen minder koopkracht hebben. Wat overigens ook niet goed is voor de economie. Want als we met z'n allen minder kunnen kopen, dan jagen we de economie eigenlijk ook niet aan. Ja, hoort u dat al, mevrouw Van Gaal, ook van mensen die u dan spreekt? Want u heeft veel contact met mensen. En als het gaat om het huishoudboekje, hoort u dat ook echt dat ze minder kunnen kopen, daadwerkelijk? Ja, heel veel huishoudens die merken het nu al. En de huishoudens waar ik natuurlijk dichtbij betrokken ben, dat zijn vooral mensen die niet uitkomen met hun geld al. Dus die moeten sowieso al... Voor hen is het sowieso al zwaar. Maar ik denk dat de huishoudens die tot nu toe net uitkwamen met hun geld of net een paar tientjes per maand konden sparen, ja, die gaan het nu heel zwaar krijgen. Want ja, alles wordt duurder. Ja. En de lonen stijgen dus niet mee, meneer Wildhagen. Hoe komt het nou niet dat de lonen verwant. Niet naar verwant? Dat die niet meestijgen, meneer Wildhagen? Ja, kijk, het is al een langere trend. Hè. Als we verder kijken, dus ook naar 2019 en daarvoor. Ja, de loonstijging is heel gematigd in Nederland. Daar hebben allerlei mensen zich druk over gemaakt, al voor de coronacrisis, tot en met de premier toe. Mark Rutte, Nederlandse Bank, die zei er is ruimte. Het is goed dat die lonen omhoog gaan. Ja, maar... er was een soort campagne van premier Rutte en Klaas Knot met z'n tweeën, klopt, volgens mij, om die lonen meer omhoog te krijgen. Ja, zeker. Maar dat lukte eigenlijk niet. En we blijven een land van loonmatiging. Je kan ook zeggen, ja, er gaat meer geld naar het kapitaal dan naar arbeid. Hè. Dus die verhouding die is absoluut veranderd. Hè. Dus we hebben minder over voor arbeid. Daar komt het op neer. En in Nederland zijn we heel zuinig en zitten we hebben een enorme focus op de arbeidskosten. En dat werkt dan door, ook denk ik, in de onderhandelingen aan de cao-tafel. De vakbonden hebben minder leden de afgelopen jaren erbij gekregen, of zijn eigenlijk gedaald in ledenaantal. Dus dat is ook een ontwikkeling. Maar je ziet het eigenlijk ook in meer landen. Maar bij ons, ja, tegen al dat geluid in van het is goed en het kan, ja, gebeurt het mondjesmaat. En we zitten nog steeds in diezelfde mondjesmaat trend. Ja, u noemt de vakbonden. Hebben we als werk... Ja, mevrouw Van Gaal? Ja, ik wil er wel nog iets aan toevoegen. Want we hebben in Nederland natuurlijk, en dat weet Ton ook als geen ander, we hebben in Nederland natuurlijk een heel bizar circus gekweekt van allerlei toeslagen, regelingen en heffingen. En ik merk gewoon dat heel veel mensen die nu een klein contract hebben met een paar uur per week of die een uitkering hebben, die durven niet eens te gaan werken, omdat dan al dat hele, al die communicerende vaten van die toeslagen en die regelingen allemaal op elkaar in gaan werken. En ze moeten er een administratie voor bijhouden, anders krijgen ze boetes met naheffingen. Mm-hmm. En heel veel mensen zijn gewoon door dat ellendige, ingewikkelde fiscale systeem wat we hebben, ze durven niet uren meer te gaan werken, wat wel heel hard nodig is nu. En ze durven ook niet van de bijstandsuitkering naar een betaalde baan te gaan. En dat vind ik ook wel iets wat we even mogen benoemen, zo aan de start van dit nieuwe kabinet. Nou ja, en het nieuwe kabinet maakt daar natuurlijk al redelijke stap in, zou je kunnen zeggen, toch, om veel van die toeslagen af te schaffen. Hè? Ja, op termijn hopen we. Ja, precies. U heeft nog wat voorbehouden. Meneer Wildhagen, u noemde de vakbonden. Is het zo dat de werkgever tegenwoordig een sterkere onderhandelingspositie heeft, omdat die vakbonden minder leden heeft? Ja, dat denk ik zeker wel. De vakbonden in Nederland praten gewoon mee aan de cao-tafel. Niet per se dat alle bonden dan een cao afsluiten. Dus het is niet dat de bonden niet meer aan tafel zitten. Maar ja, ook dit is een internationale trend. De werkgever die staat sterker, die kon tot voor kort nog zeggen, dan gaat het werk wel naar de goedkopere landen, of we gaan investeren in robots. Mm-hmm. Of we gaan gewoon ZZP'ers inschakelen, die vallen niet onder cao's. Dus al met al zou je dat wel kunnen zeggen. En de vakbeweging heeft dat tij niet kunnen keren tot nu toe. Nee. Nu is het een beetje de vraag natuurlijk, wat is de oplossing? Moet je inderdaad de lonen verhogen? Zou je daar zonder meer ja op zeggen, meneer Wildhagen? Nou, kijk, we hebben denk ik twee problemen. Ook wat Annemarie zegt, we hebben dus mensen die niet aan het werk komen omdat ze dat wel willen, maar omdat ze eigenlijk zichzelf in hun vingers snijden als ze gaan werken. En we zien ook dat er mensen zijn die werken, maar desondanks ook in de financiële problemen komen. Hè. Daar hebben we misschien straks de minister voor armoede ook voor. Dus dat moeten we zien om te buigen. Minimumloon zal omhoog gaan. Dus de mensen die daar op zitten, daar is gewoon politieke overeenstemming. Dat was al in de verkiezingen. Ja, dat is afgesproken maar in het regeerakkoord, hè? 7,5%. Dat gaat gebeuren. Ja, dat gaat voor een aantal mensen die dus op dat minimumloon zitten, gaat dat ook wat uitmaken. Dus dat is uitstekend. Dat zal ook niet de economie ontwrichten. Maar het is ook absoluut te argumenteren dat je de lonen wat sneller moet laten stijgen. Natuurlijk, het is een onzekere tijd. Je moet dat natuurlijk ook goed bekijken per sector. Ja. De horeca is nu op slot. Dus daar moet je misschien niet beginnen. Maar dat het allemaal wat opgetild kan worden en dat het goed is voor mensen, niet slecht is voor bedrijven en ook goed is voor de economie. Nou ja, dat inzicht, dat moeten we echt gewoon serieus nemen nu. Ja, want mevrouw Van Gaal, ik vraag het, moet je die lonen zomaar inderdaad verhogen? Omdat ik ook een beetje denk van ja, het is misschien ook een beetje onze eigen schuld dat die prijzen zo hard zijn gestegen. Want na de corona zijn we met z'n allen zoveel gaan kopen dat de aanbieders natuurlijk dachten, ja, wacht even, dan gaan we die prijzen ook wat verhogen. Ja, ik weet niet of het zo gewerkt heeft, maar terug even naar die dat de lonen moeten stijgen. Het is voor mij zonneklaar en ik vind nog steeds, zelfs met de aangekondigde stijging, dat minimumloon dat veel te laag is. Daar kun je bijna geen normaal bestaan van opbouwen, zelfs al werk je 40 uur per week. En ook met die verhoging die in het regeerakkoord staat, is het nog steeds dan is het nog steeds veel te laag. En zeker, kijk, en daar moet de overheid ook iets aan doen. Zij moeten ook op de een of andere manier loonheffingen wat versoberen voor de werkgevers. En ze moeten ook aan de, op het gebied van inkomstenbelasting moeten ze natuurlijk een hogere belastingvrije voet gaan doen op het moment dat ze de toeslagen ook gaan weghalen. Mm-hmm. Maar ik persoonlijk, als ik zie wat een jongere, of iemand van 4,25 die nauwelijks minimumloon verdient of net iets boven de minimumloon, wat die mee naar huis neemt netto, dan denk ik, daar kun je echt bijna ook, daar kun je sowieso geen gezin van beginnen. Nee, maar u bent niet bang dat als je de lonen inderdaad nog meer gaat verhogen, dat de prijzen dan nog weer meer zullen gaan stijgen? Kortom, dat het probleem blijft? Ja, de prijzen zullen ongetwijfeld iets meer stijgen. Dat zal zeker, maar voorlopig vind ik het grootste. Hè, ook met de energieprijzen en met de benzineprijzen aan de pomp en zo. Een heel groot deel is toch wel belastingen. Ja, meneer Wildhagen, maakt u... En daar kan de overheid aan doen. Ja. Maakt u zich zorgen, meneer Wildhagen, als het gaat om die koopkracht? Want hoe erg is het nou eigenlijk dat we iets minder te besteden hebben? Afgezien van die gezinnen die echt niet uitkomen. Nou ja, kijk, als we een goede koopkracht hebben, dan hebben we ook een goede economie. Maar we hebben een goede economie. Hij groeit afgelopen jaar 4,5%. Hij groeit 4,5%, zeker. Hè? Maar het is wel een heel vertekende groei, zeg maar. Dus lang niet iedereen profiteert ervan. En dat wordt gewoon maatschappelijk ook onhoudbaar. Hè? We willen niet nog meer lijnen van polarisatie. En dit, naast flex en vast en andere zaken, lijkt dit ook een kloof te worden. Letterlijk een loonkloof. En dat moet je niet willen. Dat is niet gezond voor het land. Het is ook niet productief. En denk ook even aan de mensen die dat ervaren. Het leidt ook niet dat mensen meer gemotiveerd raken en dat kan ook je productiviteit beïnvloeden. Dus je moet naar een hoger niveau van beloning en van economie tegelijkertijd. Ja, ik hoor dat u het eens bent, mevrouw Van Gaal, met meneer Wildhagen. Waar kan dat toe leiden, zo'n loonkloof, denkt u? Tot onvrede bij bepaalde groepen. En ik wil ook even toch even een lans breken, ook voor bepaalde groepen die ondernemers, hè, wat eigenlijk ZZP'ers zijn. Denk even aan de kappers, die gewoon nu op dit moment allemaal stuk voor stuk aan het omvallen zijn. Omdat ze ook, zij krijgen ook geen NOW, hè, als ze personeel in dienst hebben, ze krijgen ook geen NOW-subsidie, omdat ze... Het vierde kwartaal wordt vergeleken met het eerste kwartaal. Het vierde kwartaal is hun hoogste omzet. Het eerste kwartaal is hun laagste omzet. En dan moeten ze een minimum omzetverlies hebben. Dat lukt bij hun. Dat hebben ze niet. Nee. Maar ze hebben wel de navenante kosten. Dus die vallen nu echt bij de bosjes om. En het doet me zo pijn. Ja, we zitten hier aan tafel, daar gaan we zo mee praten met Micha Noot. Ik zie Micha instemmend knikken en een beetje hoofdschudden ook. Dus daar gaan we straks alles van horen. Tot slot, meneer Wildhagen, want als ik hoor over polarisatie en loonkloof, wat kan leiden tot polarisatie, nog meer polarisatie in de samenleving? Dat lijkt me dat niet een wenselijk effect. Wat voor taak ligt er bij het nieuwe kabinet wat dit betreft? Nee, kijk, wat het nieuwe kabinet moet doen, en Annemarie zei dat net ook al, want alleen een pleidooi voor de lonen moeten hoger. Dan kan je zeggen, ja, dan wordt het voor die kapper nog moeilijker, waar het over ging. Maar het punt is natuurlijk dat wij arbeid te zwaar belasten. Dus wij moeten andere zaken belasten die niet productief zijn. Dus milieuvervuilende activiteiten of zaken die we niet tot de reële economie kunnen rekenen. Want als je dat niet doet, natuurlijk, dan drijf je het op. Maar de werkgever hoeft daar niet, die hoeft niet per se meer te betalen, zeg maar, meer loon. Maar als je dus die last op arbeid naar beneden haalt, dan is dat ook voor die werkgever niet schadelijk. Ja. En daar zit denk ik een grote opgave. Alleen waar ik een beetje bang voor ben, wordt dat dan weer een enorme ingewikkelde belastinghervorming die 6 jaar duurt. Als dat zo is, dan hebben we 6 jaar natuurlijk weer het probleem dat we die kloven aan het vergroten zijn. Maar dat is gewoon, arbeid is waardevol voor mensen, voor bedrijven. Dus dat moet je niet zwaar belasten en je moet andere dingen wel zwaar belasten. En dan kunnen die lonen ook met een gerust hart omhoog. En dat hele kleine beetje wat het kabinet nu doet, namelijk de eerste belastingschijf iets omlaag brengen, is niet genoeg. Dat is niet genoeg, nee. Je moet echt gewoon de waarde van arbeid erkennen. Arbeid is geen wegwerpartikel. Mensen moeten daar echt bestaanszekerheid aan ontlenen. En ik denk dat daar meer van nodig is. En ik hoop dat het nieuwe kabinet dat ook die lijn zal doortrekken. En dat we daar niet jaren over doen. Nee. Want dan hebben we weer allerlei problemen in de maatschappij erbij. Goed, mag ik u beiden hartelijk danken. Hoogleraar arbeidsmarkt Ton Wildhagen. En ondernemer en financieel expert Annemarie van Gaal. Geld. Je leven. Ja, we hoorden het al eventjes. De economische schade van de huidige lockdown bedraagt na 3 weken al 2 miljard euro. Dat heeft de retailorganisatie In Retail berekend. En niet alleen winkeliers hebben last van de lockdowns. Ook andere ondernemers voelen die financiële pijn. En ik zei het al eventjes, ik ben blij dat je er bent, Micha Noot. Jouw bedrijven lijden onder de maatregelen. En dan heb je zelf ook nog eens altijd last van de gevolgen van corona. Want je belandde afgelopen najaar op de intensive care. Hartelijk welkom. Dank je. Hoe gaat het met je? Het gaat nu weer goed. Ik ben nu 4 maanden uit het ziekenhuis. Ik heb het enige waar ik nog last van heb, is mijn longen. Mijn longinhoud is heel klein. Dus bij veel inspanningen raak ik buiten adem. Ja. En dat ben je niet gewend, want je was, kan ik misschien wel zeggen, was een bezige ondernemer, verschillende bedrijven gehad. Ja. Wat voor ondernemingen had je? Ik had 4 horecazaken. Ik had een agentschap met 8 merken en ik had een stylingbureau voor RTL en SBS. Ja. Dus ik was 7 dagen per week, 100 uur per week aan het werk. Ja. En zijn ze er allemaal niet meer, die bedrijven? De horeca is er nog, maar ik denk dat die er niet meer lang is. Ik ben van de 2 jaar, denk ik nu, 1 jaar en 4 maanden dicht. Hmm. En ik denk dat het wordt verlengd na 15 januari. En dan de lockdown. Ik denk dat de adem en de financiën dan ook echt op zijn. Ja. 4 panden, 4 keer huur, 30 man personeel. En dat al 1,5 jaar aan het doorbetalen. En je vertelt dit, en terwijl ik naar je kijk, denk ik, je ziet er vrij rationeel uit. Maar hoe zit je dit te vertellen? Met heel veel pijn in mijn hart. Er wordt in dit land, vind ik, heel erg vergeten wat verschil is tussen ondernemer en werknemer. Als werknemer kun je terugvallen op het UWV. Dus dat betekent dat je lonen worden doorbetaald, tenminste 70% of 80%. Wij als ondernemers hebben geen vangnet. De verzekering die wij als ondernemer hadden kunnen afsluiten kost 2.500 euro per maand. De arbeidsongeschiktheidsverzekering of iets? Ja, de arbeidsongeschiktheidsverzekering plus je kosten dekken voor je verlies. En ik ken geen één ondernemer die verzekering van 2.500 euro per maand heeft. Toch, je zegt er is geen vangnet voor het bedrijfsleven. Toch heeft het kabinet en probeert die keer op keer het bedrijfsleven te steunen. 300 miljoen. 650 miljoen. Tientallen miljarden. De overheid staat al een jaar klaar met stapels geld om de economie te helpen herstellen van corona. Voor dat pakket trekken we vele miljarden euro's uit. Dit kabinet zet alles op alles. De loonsteun voor bedrijven wordt met 9 maanden verlengd. Dit is een pakket wat ook een beslag heeft alleen al in 3 maanden van mogelijk tientallen miljarden. Ja, het is ongekend eigenlijk. Tientallen miljarden zijn er al uitgetrokken om dus het bedrijfsleven, ook ondernemingen als de jouwe volgens mij, te steunen. En toch werkt het niet. Nee, kijk, er wordt sowieso met twee maten gemeten. Er wordt, voordat jij steun krijgt, wordt er gekeken naar de afgelopen jaren. Heb je genoeg winst gedraaid? Zijn je ondernemingen gezond? De ondernemingen die niet gezond waren, de ondernemingen die geen winst hebben gedraaid, die hebben heel veel steun gekregen en heel veel geld. Ik heb de afgelopen 12 jaar alleen maar winst gedraaid. Daar ben ik heel eerlijk in. Nog nooit verlies. Er wordt gewoon gezegd, nou prima, maar eet dat eerst op en kom dan terug. Maar voor je personeel kan je toch de NOW-regeling aanvragen? De loonsteun om het personeel door te betalen en ook in dienst te houden? Klopt, alleen de 70%. Dus dan moet er nog steeds 30% bijgelegd worden. Nou ja. Maar dan heb ik nog mijn huurbazen. 5 panden. En die zijn niet zo meegaand. Die zeggen, niet betalen voor jou 10 anderen. Hmm. Het kabinet heeft dat wel verhoogd, hè? De NOW-regeling, dat naar 90% is gegaan. Hè? Ja. Dus je zou zeggen, ze komen die ondernemers enorm tegemoet. Klopt. Dat is zo. Dat gedeelte is dan inderdaad nu voor 90% gedekt. Ja. Ik zit op 5A1 locaties met enorme huren. Ja. Daar wordt niks aan gedaan. Die moeten gewoon doorbetaald worden. Tegemoetkoming vaste lasten, die regeling, red je het ook niet mee? Nee. Het is alle A1 locaties, Amsterdam-Zuid, Maastricht, Amsterdam-Zuidoost-Noord. Dat zijn allemaal particuliere huurbazen. En die zeggen gewoon, ja, betaal je niet, word je uit je pand gezet. Ja. Even terug naar, want ik zei, je bent op de intensive care beland. Want je had het misschien allemaal anders willen doen, want toen corona uitbrak, was je nogal sceptisch, toch? Ik was heel sceptisch. Ik heb ook een heel eerlijk interview gegeven daarover. Ik heb lang nagedacht of dat ik dit wel moest doen. Want wat dit krijg is hierover praten? Hierover praten, om eerlijk te zijn. Ik in het begin dacht ik, ja, iemand in China eet de vleermuis en daardoor ligt de hele economie plat. Er zit veel meer achter. Ik ben geen wappie, maar wel behoorlijk sceptisch. Ik was heel sceptisch. Ik heb mij tot op het laatste moment niet willen laten inenten, omdat heel veel vrienden van mij dat hebben gedaan en de bijwerkingen zo enorm waren dat ik bang was geworden om me te laten inenten. En ik ook eigenlijk dacht van, ik krijg het toch niet. Ik hou me aan de regels. Ik heb een mondkapje op. Ik hou afstand. En op een gegeven moment is er een klant bij mij in de showroom. En die vertelt mij dat zijn personeel corona heeft. En toen dacht ik al van, oké, dan kom jij toch hier bij mij zitten. En in de showroom waren mondkapjes niet verplicht. Je komt dichter bij elkaar, je moet collecties tonen. En een week later had ik corona. En omdat ik al 1,5 jaar niet zo best meer sliep, omdat ik tonnen geld verloren zag gaan. Ik heb een hypotheek, vrouw, gezin, auto's. Dat gaat allemaal door. Dus ik werd behoorlijk zenuwachtig, veel stress. Slecht eten, niet slapen. Hmm. En daardoor heeft corona mij harder gepakt dan iemand die dat niet heeft. Nee, je bent in coma beland op de intensive care. Heb je geluk gehad, kan je dat zeggen? Ik ga het erg vertellen. Links van mij lag een jongen van 25. En rechts van mij lag een man van 54. Die zijn de intensive care nooit meer afgekomen. Ik ben de enige die eraf is gekomen. En hoe beleef je dat nu, als je dat nu zo vertelt? Nog steeds met kippenvel. Ah. Jongen van 25, sportman. Niks meer aan de hand. Overleden. Man van 54. Niks meer aan de hand. Ook overleden. En ik ben de intensive care afgekomen. Ja. Gelukkig voor jou, Mieke. Ja. Maar daarmee heb je ook allebei de kanten, denk ik dus, bedenk ik me nu, van de corona gezien. Want ja, je bent én een ondernemer die alles dicht zou gaan en onder zijn handen weg zou glijden. Ja. Maar je hebt ook die kant van de ziekte, van het leven. Het is heel dubbel. Meegemaakt. Ja, klopt. Het is heel dubbel. Ik denk dat er ook weinig ondernemers zijn die deze twee kanten hebben meegemaakt. Vandaar dat ik ook dat interview heb gegeven en daar lovende reacties ook heb gehad, ja, over het eerlijk zijn en het onderbouwen ook. Ik bedoel, ik heb nooit onder stoelen of banken gestoken dat het dom was dat ik me niet heb laten inenten. Ja. En alleen ik dacht, ik doe het op mijn manier. Maar hoe kijk je dan nu naar dat dilemma tussen, dat is elke keer de afweging, moeten we die lockdown doen en dus al ondernemingen, bedrijven sluiten, zoals de jouwe, ja, versus, of misschien wel naast, de volksgezondheid? Ja, hoe zit je daarin, in dat dilemma? Dat is een enorm dilemma, elke dag. Het enige, kijk, ik heb naar de cijfers gekeken en dan ga ik met name over de horeca. De besmettingen van de horeca is 3% van het hele geheel. Wij hebben instructies gekregen dat we 50% van de tafels weg moesten halen, plastic schermen moesten plaatsen, de helft personeel inschakelen. Dus wij hebben er alles aan gedaan om de besmettingen te voorkomen. Daaruit cijfers is gebleken dat de horeca maar 3% besmettingen heeft. En toch wordt de horeca het meeste geraakt en elke keer weer gesloten. Later zijn pas de kledingzaken gekomen. Dat was pas een jaar later, na de horeca. Ik had de pech dat ik zowel en horeca en kleding had. Dus eerst ging mijn horeca dicht, toen gingen mijn kledingzaken dicht en mijn derde bedrijf, stylingbureau, toen gingen de studio's dicht. Dus ik had 3 keer pech. En mijn vraag is nu aan het eind, blijf je ondernemen, ja of nee? Ja, ik ga beter worden en nadenken om weer nieuwe dingen te beginnen. Gelukkig. Ben ik blij voor. Micha Noot, dank voor je openheid, voor je kwetsbaarheid, voor je verhaal en heel veel sterkte, ondernemer Micha Noot. Tot zover Geld of Je Leven. We zijn er maandag weer en zometeen op deze zender 1 Vandaag met Renze Klamer. Daarin gaat het onder meer over de bedreiging van Sigrid Kaag. Ik wens je nog een fijne middag. NPO Radio 1. Wat er ook gaande is, is dat we al 20 jaar denken wat we zeggen en zeggen wat we denken. In de kantine. Fidan Ekes en Wieger Hemmer spreken met gasten aan de stamtafel over de kwesties van deze tijd. Dat valt mij op dit moment sowieso op in Nederland, dat we heel erg in 2 kampen zijn verdeeld, waardoor mensen nog meer met hun hakken in het zand gaan staan. Dus dat werkt niet echt. Debat en opinie over politiek, media en cultuur. U bent een PvdA. Je hebt dus helemaal geen PvdA nodig om heel veel geld uit te geven, blijkt nu. Vanuit de Doelenstudio in Hartje Rotterdam. In de kantine. Iedere zaterdag tussen 5 en 7. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. De nieuwe Omicron-variant van het coronavirus verspreidt zich snel. Om de bescherming hoog te houden is het belangrijk dat we een extra prik krijgen. De boostervaccinatie. Alle 18-plussers die minstens 3 maanden geleden zijn gevaccineerd of corona hebben gehad, kunnen online een afspraak maken, zodra je geboortejaar aan de beurt is. Dit is uiterlijk rond 7 januari. Je hoeft niet te wachten op de uitnodigingsbrief. Kijk voor meer informatie op coronavaccinatie.nl/booster. Ster. Nieuw van onze barista's. Shell Café Premium Coffee. Dat is echt genieten van excellente koffieblends. Vers bereid en 100% heerlijk. Kom snel proeven. Shell. Go well. Hoi, ik ben Evi van Landschot. Echte mensen verdienen echte aandacht. Want wij vinden persoonlijke aandacht voor uw vermogensbeheer belangrijk. Zo kunnen wij u nog beter begeleiden. Persoonlijk en professioneel. De perfecte combinatie. Meer weten? Kijk op evivanlandschot.nl. Bent u werkgever en leidt u omzetverlies als gevolg van de coronamaatregelen? NOW-subsidie is er om u te helpen salarissen door te betalen. Vraag nu NOW aan op uwv.nl/NOW. Evi, de kennis om vermogen te laten groeien. Ga naar evivanlandschot.nl. Vraag nu NOW aan op uwv.nl/NOW. Skiën of snowboarden? Kan het niet gewoon allebei? Tuurlijk, soms hoef je niet te kiezen. Neem nou de Opel Grandland Plug-in Hybrid. Dankzij de elektromotoren en een turbo-benzinemotor rij je sportief, zuinig en elektrisch. Tijdelijk met gratis Easy Wallbox. Opel gaat ervoor. Heel Holland elektrisch. Vier uur.